21 септември 1914 година или 4 октомври по нов стил, неделя, София. Необходимостта да познаваме Бога. Това е живот вечен, да познае Тебе, едина го, истинна го Бога и пратения от Тебе Иисуса Христа. Йоан, 17 глава, 3 стих. Животът е най-естественият и най-силен стремеж на човешката душа. То е богатството, което тя желае да припечели. Този стремеж съществува не от сега, а от хиляди и милиони години, и то не само в човека, но и в другите млекопитаещи, в птиците, в рибите и дори в растенията. Различие има само в методите за добиване на живот от тия разни същества. Да дойдем до човешкия стремеж към живота. Той засяга нас. Важен е за нашето развитие. Вие влизате, например, в едно музикално училище не само да слушате, но и да се учите. Дават ви цигулка, дават ви лък, поставят ви струни на цигулката, научават ви как да я нагласявате. Дават ви учител да ви учи на основните правила на музиката и почвате да упражнявате вашия ум, вашите ръце, вашите пръсти. И по този начин, с течение на времето, вие усвоявате изкуството на един отличен виолунист. По същия закон, Господ иска да ни научи да усвоим метода, начина да придобием живота. Човек е имал някога вечен живот, но го е изгубил. Изгубил го е по една проста причина и сега се стреми да изправи своята грешка. Тази негова грешка е причинила смъртта. И само когато човек е почнал да изпитва постоянното разрушаване на своята душа, на своя ум, на своето сърце, на своя организъм, на всичко онова, което гради, само тогава той е разбрал какво нещо е загубил. В първата глава на Битие се казва, че Бог е поставил човека в рая и му казал да обработва и да използва всичко в него, но му забранил да се докосва само до едно дърво. Дървото за познаване доброто и злото. Обаче човек поискал да направи един малък опит на непокорство и с този опит започнала най-напред жената. Казва се в тази глава, че змията се била увила около дървото на познанието и почнала разговор с Ева, като й задала въпроса. Как така вие, като сте господари на рая и се ползвате от всички райски дървета, да не се ползвате и от дървото, което крие в себе си такава велика тайна? Жената запитала от своя страна, каква тайна? Ако едете от това дърво, ще имате познанието на Бога. Ще знаете защо живеете. Ще познавате доброто и злото. Ще бъдете много силни на земята, тъй както Бог е силен. Жената се заражда тогава щеславие и тя си казва, да стана като Бога, това е моето горещо желание. И откъсва от забранения плод, вкусва от него и сетне отива и убеждава мъжа си, та и той вкусва. И вследствие на това, казва писанието, двамата оголели, видели се голи. Кога хората оголяват? Някой богат баща умира и оставя на сина си пари, чифлици, гори. Синът се запознава с другари, тръгва по разходки и веселби, изхарчва всичко и оголява. Оголява не тук тъй, а от ядене, пиене и ленност. Това ли навежда на мисълта, че Адам и Ева са яли дълго време от това дърво и почват да залагат рая? И тогава Господ им казва, какво залагате? Ваши мотле това. Скоро вън. От сега нататък с труд и пот на челото ще изкарвате прехраната си, за да се научите на този велик закон. Да оценявате живота, който ви давам. човек лесно може да обеднее. Един американски милионер, бащата на когото оставил 20 милиона долара наследство, има слабост към цветята и започва да събира разни цветя от всички краища на земята. Пращал дори специални експедиции за някои особено редки цветя. След няколко десетки години изхарчал всичко каквото имал и когато умрял, трябвало да го погребат на общински разноски. Но вие ще попитате, как човек може да изгуби своя живот? Ще ви кажа как. Имате син здрав и читав, свършил странство, но се заражда в неговия ум да стане велик, славен, да има свети Георгиевски кръст. Той казва, аз ще отида да се бия за слава и отива. Един куршум го удря, той приема славата, но изгубва живота си. Адам и Ева също са пожелали такъв кръст и Господ ги пратил на бойното поле. Излизат от рая, отиват да завладеят света, но изгубват вечния си живот. Сега да се върнем на Христовата мисъл. Да харчим пари и да изгубим живота си знаем, но да спечелим живота не знаем. Христос е дошъл тъкмо да ни научи как да спечелим изгубения живот. Ще развия именно тази мисъл пред вас. Христос казва, аз съм животът. По какво се отличава животът от другите сили? Той е една сила, която строи, въздига, съединява, обединява, дава радост и веселие на човешката душа. В последния стих от главата, която ви прочетах, са важни три думи. Живот, познание и Бог. Животът е целта, към която се стремим. Познанието е методът за постигането на тая цел, а Бог е средата или условията, от които може да черпим този живот. Този въпрос има двояк смисъл – теоретически и практически. Аз мога да развия пред вас неговата чисто философска страна, мога да ви обясня неговия биологичен происход, неговата физиологическа или психическа проява и тъй нататък, но това няма да ви ползва. Ако на един гладен човек не му дам хляб да еде, а почна да му разправям как е приготвен хлябът, от какво брашно е направен, коя жена го е замесила, как го е пекла, какви елементи има, как са ги намерили химиците в лабораторията и тъй нататък, човекът ще каже, аз съм гладен, дай ми да ям. Коя жена го е месила, не ми трябва да знам. Че има такива или онакива елементи, също не искам да знае. Единственото нещо, което ме интересува в момента, е да се нахраня. А едва след това ще мога да те слушам да ме приказваш за тия работа. Тъй ние ще кажем сега на философа. Не искаме да знаем от какви елементи е съставен животът, как и от какво е замесен, как е произлязал. Искаме да се нахраним, да ядем от вечния живот, пък после може да разискваме с вас колкото щете върху тия неща. Сега искаме да се избавим от тази смърт. И мисля, че това е правилното разрешение на въпроса. Как можете да придобиете вечния живот? Вие още не сте живели. Вие мислите, че живеете и казвате, аз живея. Вие наистина имате живот, но той не е ваш. Той е живот заложен. Утре ще се яви онзи, на когото дължите, и ще представи полицата за дълга ви, ще ви тури в затвора и ще вземе живота ви. Ще ви сложат на носилка, и попът просто ще дойде да потвърди присъдата, като ви прочете една заупокойна молитва да ви помене Господ в своето царство, т.е. да бъде милостив към вас. След това певците ще изпеят установената песен и гробарите ще ви заровят. Какво е това да заровят човека? То значи да го затворят долу в тъмницата, за да изплати своя дълг. Всеки, който вместо да отиде да изплати дълговете си, отива да търси Георгиевски кръст, бива заравен в земята, да изплати първо своя дълг, да се научи да придобива живот. Всички хора плачат, когато умре някой техен близък. Но плачът не спасява. Онзи, който има да взема от нас, колкото и да плачем, няма да се смели, а ще каже: плати си дълга. И смъртта, когато дойде, казва: аз не искам вашите сълзи, а искам да си платите дълга. Вие ми дължите. Сега, необходимо е да знаем основния закон на живота, за да се освободим от смъртта. Ще ви приведа един пример за изяснение на това. Във времето на българското робство, в епохата на еничарите, някой си турчен Далия Пехливанин завладял цяла една местност и турил цялото население в страх и трепет. Когото й хване, бие, трепе, наранява и убива. С това той навсякъде се хвали, че геурите плаши. Никой от местното население не смеял глас да издигне. Всички се на Бога се молили от това зло да ги избави. Всички мъже носили белезите на турския Далия, но никой не смеял глава да повдигне. Всеки от страх своя ерем носил. Един ден минава през това място млад български овчар, спретнат и обут, скривак в ръце. Влиза в една гора, съглежда го отдалеч турския Далия и му извиква: ей, Геур, стой! Кой ти позволи тук да минаваш? Аз съм чобанин. Стадо си прекарвам. Я хвърли тая тояга. Но аз тя нося подарък. Тя е пълна със злато. Моята баба ми каза, че дядо ми от рая я е донесъл. Тя никога не ме е лъгала и пътя ми е оправила. Гледай ти, той Серсем Геурин какви глупости говори. Ще ти кажа аз на тебе от кой рай е излязла. От вашия или от нашия. На ние твоята глава аз ще набуча. Обаче, смелият овчар с първия още замах сабята на Пехливан Далия на две струшава. От втория замах дясната му ръка съвсем увисва. С третия замах левия крак на две пречупва и Пехливанинът Далия на земята се срутва. Нали ти казах аз, че моята тояга всякога право казва, че от рая е излязла. За сега ти стигат тия три думи, които от нея научи. Бог добре плаща. Втори път като мина, моята тояга ми пак казва: още три думи ще ти кажа и главата ти ще смажа. Вярвам, отговорил Пехливанинът Далия, в твоята тояга. Нейните думи в живота си ще прилагам. Мога ли вече аз да се противя на такава тояга, която от рая излиза и всякога право казва? Нека от сега нататък реята да бъде свободна. Такава е волята на Аллаха. Привеждам ви този поетически разказ, за да обясня една истина в народна форма. Този турчин, това е смъртта. Раята, това сме ние, човеците. Има ли място в света, където този Пехливанин да не е влизал? Има ли дом от него непосетен? Какво говорят кръстовите по гробовете? Всички в този свят все за Пехливанина Далия приказват. За неговите подвизи майки и бащи говорят. Има цели томове писани за неговата история, за неговата сила. Всички една песен пеят. Непобедим е в този свят нашият Пехливанин Далия. И ако някой се опита да каже, че е възможно да се освободим от него, веднага чуваме думите: ти луд ли си, с всичкия си ум ли си? Това е невъзможно, ние не вярваме. Това са празни думи, глупави фрази, младежки илюзии. Но достатъчен е този български млад овчар със своята тояга, излязла от рая, която лъжа не казва, с три удара. Срещу ножа, в дясната ръка и в левия крак на Далията да опровергая лъжливата теория, че Пехливанинът Далия е непобедим. Обаче трябва мъжество, трябва воля за такава гигантска борба. Някой сега ще възрази и ще каже: аз не виждам какъв дълбок смисъл може да има в този обикновен пример. Да, Вие сте прав от вашето гледаще, понеже не си давате труд да преведете нещата в ред. Но ако в тая формула се крие една велика истина, тогава какво бихте казали? Ако именно този млад овчар представлява разумният, непокварен човек, ако неговата баба е божествената любов, която постоянно говори в нашата душа, че свободата е човешко право, и ако дядото представлява божествената мъдрост, която изнася тоягата, т.е. божествените закони, и я поверява в ръцете на това разумно същество да брани своята душа от заробване, и ако ножът представлява природните сили в разрез на човешкия прогрес, и ако ръката на Даалията показва покварената човешка воля, а левият крак поквареното човешко сърце, ние мислим, че като се реагира върху тия сили в дадена посока, можем да отстраним разрушителните действия. В този именно смисъл трябва да се разбират думите: който победи до край, той спасен ще бъде. Победата е условие за придобиване на живота. И думите Христови: по-силният, като влезе в дома на силния и го върже, само тогава може да разграби неговия дом, подразбират същата идея. Затова е необходимо онова знание, което може да ни запознае с законите на този процес за придобиване на живота. Жена, която иска да изтъче плат, преди всичко трябва да знае да опере и изпреде вълната, да приготви своя стан, своите нищелки, бърдо, ватали и след това да наснове основата и да я навие на кросното, да я опне и да почне тъкането според определените правила на това изкуство. Совалката постоянно трябва да се хвърля ту от лявата, ту от дясната страна, да носи жичките на вътъка, които, като се преплетат с основата, образуват желания плат. Художникът, който иска да нарисува някоя ценна картина, трябва да разбира законите на това изкуство, да разбира съчетанието на боите и да владее своята четка. Скулпторът, който иска да извае някоя велика статуя, трябва да владее своя чук. Който гради къща, трябва да знае как да я съгради, издигне и нареди. Лекар, който иска да стане знатен и полезен, трябва да познава отблизо елементите, които лекуват болните. Учител, който учи и възпитава, трябва основно да познава човешката душа и човешкия ум и да постъпва съобразно с тях. Сега и човекът християнин, който иска да придобие вечния живот, трябва да познава основата на този живот и да прилага законите, по които той се добива. Животът може да се уподоби на плат, който трябва първо да изтъчем и след това да облечем. То е първата дреха, с която трябва да се обвие човешкият дух. Когато изхъбим този плат, ние оголяваме отвън. Това оголяване го наричат морално падение. Христос ясно казва: вечен живот е да познавате Бога. Да го познавате — ето тайната за придобиването на вечния живот. Но ще ме попитате: нима ние не познаваме Бога? Ако бихте го познавали в Христовия смисъл, не бихте умирали. Но ще ми възразите: кой не умира? Ами че именно това е, което опровергава хорското твърдение, че познавате Бога. Но ще ми кажете, че и Христос умря. Не, той не умря, а възкръсна и се показа на своите любими. А когато вие умрете, ще възкръснете ли да се явите на своите? Ето важният въпрос за вас. Вие може да имате понятие за Бога на някой философ, на някой пантеист, на някой материалист, на някой църковник, но това няма да внесе във вас вечния живот, онова вечно начало, онова вечно благо, към което се стремим и което е нашата цел. Вън от това, вие ще бъдете в положението на болен, който нощно време се припича на луната и очаква тя да го стопли, или на гладен, който наблюдава хубавите самуни отдалече, или на жаден, който отдалеч си въобразява, че пие бистра вода и си казва, аз я познавам. Казвам ви, това не е познание. Това е понятие за външната сянка на нещата. Когато придобиете истинското познание за Бога, вечният живот ще бъде осъществен във вашата душа. Тогава ще се справите със смъртта, като онзи млад овчар. И над вашия гроб няма да стои надписът «Тук е заровен един млад и зелен, когато смъртта покуси». Но да се върна пак на предмета и да поясня въпроса с една малка аналогия. Всяко живо същество иска среда и условия, при които може да живее. За растенията е необходима почва, влага и светлина. За рибите е потребна водата, извън която те не могат да живеят. За птиците, млекопитаещите и човека, средата за техния живот е въздухът. Тази аналогия е вярна и по отношение на човешките сетива. Средата на човешкото око е светлината. За ухото – звукът. За носа – миризмата на цветята, които постоянно изпускат етерни трептения – храната на неговото сетиво. Средата за вкуса е храната, всички ония органически вещества и сокове, които постоянно се вливат в нас и дават живот. Ако сега се качим още по-високо по тая стълбица, ще забележим как действа този велик закон и там. Средата, в която може да живее нашето сърце, това са желанията. Средата, в която може да живее човешкият ум и се развива, това са мислите. Без мисли човешкият ум се атрофира. Без желания човешкото сърце също се атрофира. Среда за човешката воля е силата, деятелността и енергията за работа. Волята се атрофира, ако няма работа. По същия закон на сравнението, среда за човешката душа е Бог. Затова и писанието казва, в Него живеем, движим се и съществуваме. Чрез Него душата може да добие своя първоначален живот, да се облече в безсмъртието. Следователно, Бог е една вътрешна среда, едно вътрешно условие, една вътрешна сила, от която постоянно трябва да черпим. Например, както нашите очи са свързани с светлината и нашите дробове с въздуха, както нашият стомах е свързан с устата, за да се храни, така и нашето сърце и нашият ум са две средства, чрез които душата може да приема живота. Това са подготвителни среди за божествената среда, всемирното божествено съзнание, в което е потопена нашата душа. Вярно е, че всякога, когато едно същество загуби връзката с своята среда, то се излага на смърт. Все едно дали то е растение, риба, птица, млекопитаещо или човек. Законът действа еднакво. Христос, който дълбоко е разбирал този закон, настоява, че е необходимо да познаваме Бога или, казано на научен език, че е необходимо да имаме връзка със своята среда. Но ще кажете вие, ние ще го познаем, когато отидем на онзи свят. Онзи свят, това е Бог. Хора, които мислят, че като умрат ще отидат на онзи свят, приличат на онзи син престъпник, който, като го затварят, си казва, отивам да видя баща си. В затвора ли ще видите вашия баща? Вие ще идете в мястото на изправлението. В онзи свят няма да отидете при небесния ваш отец. За да отидете там, трябва да победите смъртта, да излезете от затвора, да сте свободни. Зато и Христос казва в прочетената глава от Евангелието, аз съм вратата. И на друго място, онзи, който влезе и излезе през мене, той и паша ще намери. Я ми кажете, вие влизали ли сте през тази врата и излизали ли сте навън през нея и как сте направили това? Ако ви попитам за къщата на някой ваш приятел, вие ще кажете, че външната порта на неговата къща се намира на запад, а вътрешната към север или към юг. ще опишете и колко е голяма, каква боя има и как се затваря. Всички църковници казват, Христос е врата. Щом Христос е врата? Я ни осветлете, от какво е направена? От дърво ли или от желязо? От злато или от сребро? От скъпоценни ли камъни или от нещо друго? С какви брънки е закачена и на какви основи почива? Ама ще кажете, то е в преносен смисъл. Хубаво, направете превод на тази врата. Какво е Христос? В какъв смисъл той е врата? Ще кажете, Христос ни спаси. Как ни спаси? Той умря за нас. Умрял, може ли да спасява? Ама възкръсна. Как е възкръснал? Чрез божествения живот. Значи, Христос е бил съединен с Бога, познавал е Бога и чрез това познаване на Бога той победи смъртта, възкръсна и дойде при нашите души. Сега той е при нас. По-напред 33 години той беше затворен заедно с нас и ни научи как да излезем от този затвор, как да победим смъртта и злото. Христос сега е отвън, в оня свят при Отца на светлината. Той иде да посети нашите умове, нашите сърца и светът ще го види с уния три удара срещу ножа, в ръката и в крака. Той ще срути всички лъжливи учения. Кои са тия лъжливи учения? Те са уния елементи, мисли, желания и действия, които разрушават човешкото щастие, човешкия ум, човешкото сърце, човешката душа и човешкия дух, които всяват смърт, анархия и робство навсякъде и сковават нашия живот. А кое е учението на живота? То са всички ония елементи, които дават щастие, благо, доброта, просвещение, които въздигат човешкия дух и човешкото сърце и внасят в него обич и любов към всичко. Това е живият Христос. И затой той казва, за да имате тия основни елементи, които да внесат във вас живот вечен, непременно трябва да познавате Бога. В света трябва да се воюва, но с кого? Със смъртта. Обаче, трябва да се разбира правилно това изкуство. Друго яче, постоянно ще ни следват грешките. Ще ви кажа как. Една майка българка праща сина си в Германия да учи. Била доста заможна, всеки месец пращала на сина си по 300, 400, 500 лева, но това за него било малко. Парите не му стигали. Един ден той пише на майка си да му изпрати 1000 лева. Тя обаче му пише: нямам пари. Ще гледаш да намериш някоя малка работа. Синът ти заявява: ако не ми пратиш пари, ще се самоубия. Тогава тя възмутена му пише тъй: самоубий се, аз ще плюя на твоя гроб. Не искам син, който е страхливец, който не иска да работи, който се бои от работа в борбата с живота и иска да живее като баба. Синът се опомня. И тази нейна телеграма е поставена днес в рамка и на всички въпроси той отговаря: тя ме спаси. Значи, в света трябва да воювате с елементите на смъртта. А как ще победите? Само по един начин. Като познаете Бога, началото на живота. Но вие ще ме попитате пак, как можем да се домогнем до това начало? То е най-лесното нещо. Да кажем, задушавате се. Какво ще правите? Отворите уста и дишате. Трябва чрез носа да поемете въздух. Тъй, за да имаме живот, трябва да имаме познание. А за да имаме познание, трябва да имаме свеж ум, който да възприема, да се движи. И когато постоянно възприемаме с ума си уния добри, възвишени мисли, както постоянно поемате чрез носа въздух, вие сте на път към този вечен живот, който търсите. Ако направите един малък опит всеки ден да калявате вашата воля, като дойдат лоши мисли и желания да ги отпъждате и да възприемате само добрите мисли и желания, в една година отгоре вие може да извършите над себе си чудеса. не ще има спънка, която да не се подчини на туй усилие на вашата воля. Сега, разбира се, който иска да придобие безсмъртие, трябва да има силна воля в истинския смисъл на думата. Ама казвате, не мога. Който не може, ще отиде в затвора. Тъй е писано в Божествената книга. Като кажеш не мога, Бог казва, затворете го. Аз ще го науча да може. Няма друг изходен път. Това е нашата съдба. Ако искаме да се съединим с Бога, да живеем с Него, да придобием вечен живот, непременно трябва да слугуваме Нему. Друго е, че пак ще се слугува, но на кого? На дяволите, на князете на този свят, които ще ни впрягат по три пъти на ден. Ще вземе дяволът къмшик и ще каже: «Ди! Не искаш ли да работиш за Господа? Плюс!» Най-сетне кажеш: «Няма какво да се прави, ще се работи». Разбира се, защото има тояга, бой. Спреш ли се? Хайде пак заплющи къмшикът. Това са двата пътя. Аз не искам да слугувам на Господа. Щом не искаш да слугуваш на Господа, ще имаш друг Господ. Искам да бъда свободен. Лъжи се. Няма свобода на този свят. Свобода има само онзи, който е съединен с Бога. Който има съзнателен живот. Той е свободен. Някой път казвате за някого: «Аз се разгневих, наговорих му той и той». Мислите, че сте постъпили много умно. Наддумали сте го. Кой е наддумал някого? Кого ще наддумаш? Набил го. Какво ти платиха за това? Нищо. Утре пък тебе ще набият. Каква е тази свобода? Днес ти биеш, утре тебе бият. Днес ти удушаваш, утре тебе удушават. Това не е свобода. Христос казва: трябва да се запознаете с основния принцип на познанието. Аз искам да приложите това, което ще ви кажа. Вие идете в черква, изправите се, скръстите ръце, затворите очи, пренесете се и се молите Богу. Излезете вън от черквата и всичкото й го забравите. Хората отвън казват: този човек ходи в черква, той е набожен, но като излезе вън, животът му е друг. Значи, не сте намерили правия, истинския път на спасението. Ама казват: Христос дойде и ни спаси. Христос спасява умните и добрите. Никога той не спасява лошите и глупави хора. Спасява умните и добрите, които слушат и изпълняват Неговото учение. На първо място, Христос ни учи как трябва да работим за себе си. Той казва: аз съм пътят, истината и животът. Пътят, това е метод. Истината, това е вашият ум, чрез който вие трябва да се запознаете с нещата, кои са добри и кои лоши. А животът, това е изкуство, с което вече знаете как да направите плътта и да се облечете с него. Направете един малък опит. Болен сте, нервен сте, неразположен сте, децата ви не са добри. Оставете децата на мира. Не се безпокойте за тях. Помислете малко за себе си. Защо сте нервен? Защо сте неразположен? Затова има дълбоки причини. Ако ми кажете: жаден съм, ще ви река: напийте се. Гладен съм, нахранете се. Ама как ще пие, няма чаша? Холеничи при този планински извор. Ето елементът, който може да оталожи твоята жажда. Не искам да коленича. Ще коленичиш, иначе ще стоиш жаден. Ама моите панталони, които сега съм си купил, ще се окарят. Ако искаш да опазиш твоите нови панталони, ще останеш жаден. По-хубаво е да коленичиш и да се окаляш, за да усетиш благата на водата. Гладен съм. Ела с мене. Завеждам те в една стая. Ето ти хлебец. Ще седнеш на земята и ще се нахраниш. Ама ще ме видят хората, самота е. Щом те е срам, ще останеш гладен. Ако те е срам да ходиш на училище с буквар, невеж ще останеш. Та, когато един човек е повикан да следва Христа, не трябва да казва какво ще рекат хората, а трябва да се приближи до Христа, да приложи неговото учение и ще стане силен. Дяволът ни се закамва, защото сме слаби. Аз не искам да сте слаби, а да се нахраните. Как? Да нахраните вашия ум и вашето сърце. Да придобиете живот вечен. Това значи да нахраните не само своето тяло, но и своето сърце, своя ум, своята душа и своя дух. Това е истинският метод на хранене, според дълбокото Христово учение. Тази сутрин аз бих турил туй заглавие на моята беседа. Как да се научим да се храним? Вие сте се научили само да дъвчете и много хубаво владеете това изкуство. Сега започнете оттам нататък. Турете блюдото и нахранете вашето сърце. Нахранете вашия ум. Нахранете и вашия дух. И като се нахраните така, ще ви кажа, че сте много умни, че сте усвоили Христовото учение и че ще придобиете вечен живот, понеже знаете как да се съедините с Бога. Аз поставям този въпрос на опитна почва. Говоря ви за неща, които разбирам, за неща, които сам съм опитал. Единственото нещо, което ви спъва, то е, че се колебаете, философствате. Как стои тази работа? Когато става дума за практическия живот, философии няма. Повикали сте една жена да ви научи да предете и тъчете. Ама не мога. Ще можеш. Най-напред той няма да стане както трябва, но постепенно, от ден на ден, след седмица, след месец, вашата прежда ще стане по-тънка. След това ще се научите как да насновавате. Подир това ще дойде и самото тъкане. Не мислете, че всичко изведнъж ще тръгне по мед и масло. Ще имате спънки, но ако постоянствате, ще се научите. Първият ваш опит нека бъде следното. Постарайте се за една-две минути да държите вашия ум свободен, да не мислите за обикновените изтъркани неща на ежедневния живот. Вие казвате, аз спрях да мисля, не мисля за нищо. Ама през ума ви минава баба ви, децата ви, кокошки, волове, дърва, камъни и вие мислите, че сте свободни. Във вашия ум има пълен хаос. Там са баба ви, майка ви, децата ви, всички. Кажете си най-сетне. Аз искам да бъда свободен. Днес ще мисля за Господа, великата любов на живота. Всички вън, в двора. Вие там ще играете и ще не оставите свободен, понеже има много важна работа. Опитайте това първия път само за две минути. Ама децата ще дойдат, ще се бият, ще плачат. Нека се бият, нека плачат. За две минути забравете ги и посветете той малко време да мислите само за Господа на любовта. Ето изкуството, най-малкото. Ама ще кажете, това е много лесна работа. Не е май лесна. След той опитайте 5 минути, 10 минути. Да, най-напред Христос иска да изпъдете от сърцето си воловите, кокошките, конете, вълците, лисиците, които са отцапали вашето светилище. Знаете ли, кои са тия вълци и лисици? У вас има много лисици и вълци. Аз ги виждам. Хем с дълги опашки, с червена козина, с големи зъби и ногти. Вашата омраза, това е един вълк. Вашето лицемерие, това е лисица. Защо ви е тая лисица? Каква полза ще ви принесе тя? Никаква. Изпъдете всичко навън и турете в себе си ред и порядък. Тогава ще повикате вашия свещеник. Ела, служителю на Бога, жива го, облечи се в твоята одежда. Вземи кадилницата си, с която възнасяш своят тамян към Бога. ще повикаш и владиката на твоя живот. Кой е този владика? Твоят дух. Ще повикаш и певците. Кои са те? Твоите добри чувства и желания. Ще кажеш, елате да запеем, да служим на Господа в този издигнат храм. И тогава ще дойде Христос. И като намери това събрание свободно от онези, които продаваха в него гълъби и там подобни, изпъдени навън от него, той ще каже, мир вам, дойде денят на вашето възкресение, днес ще бъдете с мен в рая. Вие знаете ли дълбокия смисъл на думите на онзи разбойник, разпънат от дясната страна на Исуса? Господи, помени ме в царството Твое. Той беше човек, който бе изпъдил със своя къмшик навън всички гадове и затова Исус му рече, ти си човекът, който ще бъде с мене днес в рая. Изпъдете от себе си всички гадове, свини, лисици, вълци. А другият от разбойниците, разпънат от лявата страна на Христа, какво каза? Ако наистина си син Божий, слез и ни освободи. Как ще го освободи, когато той не е изпътил от себе си всичките гадове, когато той е роб на своя егоизъм? Мисля, че ме разбирате, говоря ви много ясно. Искам да ви говоря тъй, както може би никога не са ви говорили. Първото нещо е да се научите да обичате Господа и тази обич ще ви свържа с Него. Имате хиляди случаи да се съедините с Него и да направите живота си щастлив. И когато се съедините с Него и влезете във вечния живот, във вас всичко ще се преобрази и всичко ще дойде на своето място. И тъй, торете си за задача първо за 2 минути, после за 5 минути да изпъдете чуждите мисли из себе си. И след като останете сам, почнете в той дълбоко съзерцание да размишлявате върху тази велика проблема. Защо сте на земята? Защо сте неразположени? Защо нямате благородни мисли и сърце? Защо нямате воля да разрешите известен въпрос? И Христос ще ви отговори. Аз съм пътят, истината и животът. Когато изпъдете всичко навън и приемете в себе си мене, когато познаете за Бог моя Отец, който живее в мене, който е дал живот вечен на мене, ще даде такъв и на вас. Трябва да приемем Христа в себе си, за да се свържем с Бога. И християнството само тогава има смисъл, когато се научим да побеждаваме този живот, за да придобием оня, който е именно ценен за нас, защото донася знание, сила и благородство в нашите чувства. Дава щастие, дава сила на духа да побеждава всичко. Да престане страхът в света от беднотия. Това е Христовото учение. Страхувате се от смъртта. Посрещнете я, като кажете, ще се борим с нея. Може да поискат да ви турят затвора. Кажете в себе си, ще се борим против този, който носи смъртта, чрез силата на онзи, който живее вътре в нас, чрез едина го, истина го Бога. Може да се опълчи против вас целия свят. Може да ви плашат. Не се плашете. Човек, който се плаши, не може да стане гражданин на Царството Божие. Вие сега воювате в света, но когато отидете на небето, ще ви дадат по един георгиевски кръст, който ще бъде кръст жив. Вие ще се върнете и тогава Христос ще ви каже: ела ти, добри рабе, който си воювал на бойното поле. Човек страда с хиляди години, но той не е страдал за човечеството, за правдата. До сега е страдал все за себе си, за волове, коне и прочее. Най-после трябва да страда за Христа. В това страдание вие ще намерите истинския живот. И затова апостол Павел казва, ако се уподобим в страданието с него, ще се уподобим и във възкресението. Понеже Бог по същия начин, както възкреси Христа, ще възкреси и нас, като живеем за Него. Да оставим да се всели Духът Христов в нас, да познаем истинного Бога и да придобием вечен живот. Тогава ще излезем да работим за нашите по-малки брати и сестри и те да се научат на изкуството да придобият богатството на този божествен живот.